Egyesületi elnök. Kapsz egy ilyen koronát. Ezt csak, most csak viccelsz. Nem viccelek, a kismamák így hallanak. Ja, okay. Ez így jó? Így jó? Oké. Okay. Szóval, jó reggelt még egyszer, így még soha nem mutattak be. De igaz, hozzá kell szokni. Ez olyan, mint ilyen horgász egyesületbe járna, hogy megnyitom az egyesület alkalmát ünnepélyesen. Oh. Na, jó itt lenni. Mindig, amikor ilyen időjárási frontok vannak, akkor mindig ilyen irigyésre méltó, vagy ilyen irigység van a szívemben, mert ugye mi ott vagyunk az ország északi, északnyugati felén, és mi kapjuk mindig először a rossz időt. Ugye az éghajlatunk ilyen, hogy onnan jön a frontok általában, és az ország sokszor így ketté szakad, és itt Debrecenben jó idő van, napsütés, 30 fok, mint Győrben meg már izén téli kabátban vagyunk, de tegnap hoztam a rossz időt. Tehát, hogy utaztam a vonattal, így végig Budapesten leszálltam, a vonatról őrült szél volt, mert amikor elindultam Győrből, ott is már egy rossz idő volt, de nagyon örültem, mire megérkeztem, itt is rossz idő van, mondom, jól van. És ma reggel felhívtam a feleségemet, mondom, milyen az idő? Hát kicsit fúj a szél, eső nem esik, majdnem úgy süt a nap. Mondom, de jó, végre, mondom, itt gyere, mondom, esik az eső, fúj a szél, mondom, ez az. Végre egyszer mi vagyunk jobb helyzetben. Na, de nagyon jó itt lenni, meg jó látni ismerős arcokat, jó látni benneteket. Hogyha itt van nád ez a kis könyvecske, ugye ma a Bibliádat becsukhatod, most elfelejtheted, ma nem kell, de azért lesz néha kis néhány bibliai gevers is. Tehát a 37. oldalon nyisd ki. És ugye ebben a negyedik leckében lesz szó az András misszióról, lesz szó arról, hogy hogyan is nézzünk az emberekre, vagy hogyan is menjünk az evangéliummal, és aztán beszélünk majd arról is egy picikét, hogy milyen legyen az utógondozás, hogy törődjünk azokkal az emberekkel, akik akár a fesztivál révén, vagy bármilyen alkalom révén ugye majd megtérnek. Fontosnak látom azt, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor van egy ilyen rossz beidegződésünk, vagy elképzelésünk, hogy hát evangelizálni azt nem nekem kell, hanem mindig a másiknak, a mellettem ülőnek. És kicsit úgy érzem, hogy sokszor várunk egymásra, hogy majd valaki más megteszi, hogy majd ő oda megy ahhoz az új emberhez, aki betoppan a gyülekezetbe, vagy amikor kim vagyunk az utcán és szórólapot osztunk, vagy hívogatunk embereket, vagy beszélgetünk velük, mi is kiszoktunk menni a Rába partra, és akkor ott állunk, totojázunk, ugye, hogy na ki kezdje el, ki induljon, és akkor mindig néznek rám, hát ő a pásztor, hát majd ő elkezdi biztosan, és nem egyszer voltunk, hogy így néznek rám emberek, hogy na megyünk, és akkor, tehát ugye mondják, hogy na akkor ugye mész, csinálod, és én benne meg ugyanez volt, hogy szerintem te sokkal jobban tudnád csinálni, mint én, és akkor ugye várjuk, hogy na ki fogja elkezdeni. És egy ilyen felmérés szerint, nem tudom, hogy ezt hogy kutatták ki, de át tudom hinni, hogy ez tényleg igaz, hogy a keresztényeknek csupán az 1%-a az, aki azt gondolja, hogy ő úgymond az evangelizás ajándékával megajándékozott, és tényleg olyan én aktív ebben a dologban, hogy megy és csinálja. De mi van avval a többi 99-el, igaz? Azok vagyunk mi. És ezért tényleg sokszor csak várunk. És sokszor talán tényleg van ez a rossz beidegződés, vagy gondolkodás, hogy hát nekem nincs meg ez a kifogásunk, az evangelizálás ajándéka. Ne én menjek, én nem tudok róla beszélni, alkalmatlan vagyok erre, stb. Tehát ilyen nagyon jó kifogásokat tudunk gyártani. Nekem is van néhány, majd adok a végén egy pár jó indokot, jó? hogyha szükséged lesz rám. Tényleg elég ütősek, tehát így jó. Szóval, de tudni kell, hogy mindjárt van egy elhívása. Hiszem, hogy az az elhívás, amit Isten adott, hogy menjünk, ott ugye a Máté Evangéliumnak a végén, menjetek és tegyetek tanítvánnyá mindenkit, hogy ez mindnyájunknak szól, és ez nem csak annak az 1%-nak, akiknek tényleg esetleg megvan ez az ajándéka, hogy kimer állni az utcakőre, és bátran bármikor, bárhol feláll, és hirdeti az evangéliumot. Ugye ő igazából az evangélista, akinek megvan ez az ajándéka. De maga az, hogy mi evangélizáljunk, vagy hívjunk embereket, vagy beszéljünk Jézusról, ez nem hiszem, hogy ez egy ajándék, hanem mindez egy elhívás, amit Isten ránk bízott, és ezt mindjárt kellene tennünk, és kivennünk ebben a szerepünket. És erre ez egy kihívás, egy bátorítás, hogy ezt tegyük, hogy ne úgy nézz erre, hogy azért nem teszem, mert nincs meg az ajándékom, hanem nézz erre, hogy ez nem egy ajándék, vagy nem kell ez egy képesség, hanem ahogy majd látjuk ebben a úgymond az András misszióban, ahogy András is tette, egyszerűen elmegyünk, elmondjuk, hogy megtaláltuk a Messiást. Azokkal az egyszerű szavakkal, azokkal az egyszerű adottságainkkal vagy képességeinkkel átadjuk az embereknek mindazt, amit mi tudunk, megtapasztaltunk vagy megismertünk Jézusról. És az utóbbi években nekem volt egy harcom ezzel az evangelizálással, hogy hogyan is tegyük, vagy mint tegyük. Hogyha besétálsz itt Debrecennek a főutcájára, akkor biztos itt is az embereknek a kezébe nyomják a szórólapokat, mindenféle, nem lehet. Nem lehet. Nem lehet? De jó, ezt bevezetjük Győrbe is. De hát ugye főleg mondjuk Budapesten vagy a nagyobb városokban azért ezt teszik, Győrbe még teszik, és akár például, hogyha a vasútállomásra kimész, ott is csinálják, és ugye az emberek ezt nagyon utálják már. Meg jönnek, megszólítanak mindenféle dolgokkal kapcsolatban, és valahogy úgy éreztem, hogy ez annyira zavaró, és mindig volt bennem egy ilyen, hogy hogyan evangélizáljunk, vagy mit csináljunk, milyen módokat válasszunk. És úgy érzem, hogy egy picit ebbe így belekeveredtem, vagy belekavarodtam, és elfelejtettem azt, hogy hát igazából tegyük bármilyen módon is. És a 2 Timóteus 4.2-ben, és nagyon tetszik nekem ez az igevers, azt mondja Timóteusnak Pál, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Én azt látom, tehát magamban is, de sokszor ezt a keresztényekben is, hogy nagyon keressük az alkalmas időt. Hogy Uram, adj egy jó időt, hogy na most ez az ember, a ember ott nyitott legyen, kérdezzen, meg stb. De be kell látnunk, hogy nagyon kevés alkalmas idő van. És egy tanító azt mondta, hogy két lehetőség van, amikor hirdetnünk kell az evangéliumot. Amikor alkalmas, meg amikor alkalmatlan. És sokszor én azt látom, hogy ez miatt nem lépünk. Ez a második oka miatt nem lépünk, mert úgy gondoljuk, hogy alkalmatlan az a helyzet. De szerintem ez az, amikor akár alkalmas, vagy akár alkalmatlan az az hely, vagy az a szituáció, mi nekünk hiszem, hogy elő kell állnunk. És nem azt mondom, hogy legyünk ilyen tolakodók, vagy ilyen alpári, vagy bunkó módon odat pofátlankodunk az emberekhez, de igenis, menjünk, és legyünk készek ebben. És ne keressük ezt az alkalmas időt, mert... Én is, amikor elköltöztünk Győrbe, na, hogy hogyan evangélizáljunk. Ott az emberek, a fiatal hívők, ugye nagyon lelkesen, nem megyünk evangélizálni? Jaj, menjünk, csak hogyan? De aztán olyan felszabadító volt ez, hogy oké, srácok, menjünk ki, és majd látjuk, hogy mi lesz. És menjünk oda emberekhez, megszólítjuk őket. És tudod, olyan jó tapasztalatok voltak ezzel kapcsolatban, hogy olyan alkalmatlannak éreztem magamat is, és az időt is, és mégis Isten ezt használta. És tudnunk kell, ugye az 1 Timóteus 2.4-ben írja Pál Timóteusnak, hogy Istennek az a vágya, hogy minden ember megtérjen. Tehát Isten ez az akarata, ez a vágya, ezt szeretné, hogy mindenki megismerje őt. Tehát menjünk, és ugye az első dolog, itt amit látunk, ez az András misszió, hogy vigyük az embereknek az evangéliumot. És ezt látjuk ugye a János evangéliumának az első fejezetében, a 41 és a 42. versben, hogy ott van András, aki megismerte Jézust, megismerte a Messiást, és elmegy a tesójához, és ezekkel az egyszerű szavakkal azt mondja Simonnak, hogy én megtaláltam a Messiást. És oda vezeti őt Jézushoz. És ugye mennyire nem kellett ehhez Andrásnak semmiféle adottság vagy képesség. Mennyire keveset tudhatott ő még Jézusról. Lehet, hogy csak tényleg néhány alkalommal találkozott. Lehet, hogy csak néhány napja ismerte őt, de felcsillant neki ez a remény, és azt mondta, hogy igen, gyerünk, én megtaláltam, és viszi a tesóját. És ezekkel az egyszerű szavakkal oda viszi Jézushoz Pétert. És tudod, ez az, amit nekünk is kell tennünk. Sokszor tényleg ezt túl bonyolítjuk. Ugye keressük az ajándékainkat, jaj, nem teszem, mert nem vagyok rá megajándékozva, nem az én elhívásom, akkor az a következő kifogás, hogy jaj, nem alkalmas az idő, akkor nem már ez is nincs, akkor ez sincs kifogásként, akkor ja, hát én mit mondjak? De erre is rájöttem, hogy ez az elhívásunk, hogy ez a feladatunk, hogy elmondjuk, hogy figyelj, én megtaláltam, hogy ez a megoldás az életünkre, ez a kiút az életedből, a kudarcaidból, a bűnödből, hogy gyere Jézushoz, és elmondjuk, hogy én megtaláltam. És majd, nem tudom, hogy a Gábor vagy a Tamás mit osztott meg ezzel kapcsolatban, de a lényeg, hogy mondd el a te életedet, hogy azt, amit veled csinált Isten, ne azt mondd el, amit a másikkal, amit hallottál, hanem amit Isten veled csinált, mert Isten azt akarja használni. És én látom, hogy ott vagyunk most már 2 éve Győrbe, és Isten azt használja, amilyen én vagyok. Én néha meglepetek ezen, hogy nem ezt mire tudod használni. De Isten az én életemet, az én történetemet használja ott, és nem a másikét. És Isten a te életedet, a te történetedet akarja használni, és egyszerűen elmondhatod ezeknek az embereknek. Tehát, ugye láttam hátul ott az asztalon ilyen szórólapokat, és akár ugye ennek az is a célja, hogy készíts akár egy listát, akit akár fel szeretnél vinni erre a evangelizációra, de hogyha nem jössz, akár készíthetsz egy listát arról, hogy ki az, akit meg szeretnél hívni a gyülekezetbe, ki az, aki felé szeretnél szolgálni, akinek el szeretnéd mondani az evangéliumot. És kezdj el ezekért az emberekért imádkozni, kitartóan, hűségesen, nap mint nap. És legyen ott a hűtődön, vagy az ajtódon, vagy bárhol, ahol ugye sokat tartózkodsz, az íróasztalod felett, és imádkozz ezekért az emberekért. És hívd el őket bátran. És ugye itt látunk a 37. oldalon 5 pontot, ahogy nézhetünk a misszióra, vagy erre a elhívásra, hogy hogyan is tegyük ezt. Ugye az első pont az, hogy nézz körül. És ugye a missziós mező számunkra ott van, ahol élünk, dolgozunk, vagy iskolába járunk. Amikor dolgoztam még főállásban, most is dolgoztam főállásban egy ideig, de most már nem dolgozom péntektől, de még dolgoztam korábban, tehát 10 évvel ezelőtt, nagyon utáltam, megmondom őszintén, tehát nagyon utáltam. Föl kellett járnom Budapestre, Esztergomból, utazni több mint 1 órát a busszal, akkor ott lenni világi emberekkel, hát nagyon nehéz volt. És tudom, hogy nagyon sokszor így nézünk arra a helyre, ahol vagyunk. Az iskolára, a munkára, a munkahelyre, vagy éppen ahol lakunk, és az egészet így nagyon utáljuk, és szeretnénk csak így kiszaladni belőle. De De a te missziós meződ az ott van, ahol éppen most vagy, bármennyire meglepő. De ahova Isten helyezett téged, a munkahelyeden vagy az iskolába, ott akar téged használni. És ezért nézz körül, hogy Isten hogy használhatna ott téged. Így tudják, hogy keresztény vagy? Tudják? Lehet, hogy sokan nem is tudják. Mert úgy vagy vele, hogy hát ezek az emberek. De Isten oda helyezett téged. És sokszor valahogy ezért is nehezek ezek az időszakok, vagy ezért is utáljuk, mert ilyen nyűkként, vagy ilyen teherként éljük ezeket az időszakokat meg. Hogy már elvágyódunk onnan, el akarunk onnan menni. De Isten oda helyezett téged, és azért, hogy azokat az embereket ott elérje. És tudod, nézz így ezekre az emberekre, hogy azért vagyok ott, hogy Isten engem használjon. Mert lehet, hogy nincs ott más senki keresztény, nincs ott más, akin keresztül Isten elérhetné őket. Viszont te ott vagy, akkor lépj, és használj, engedd, hogy használjon Isten. És akár alkalmas, vagy akár alkalmatlan az az idő, de beszélj, és hívd őket meg, akár a gyülekezetben, vagy akár erre a fesztiválra. És hiszem, hogy Isten meg is fogja ezt áldani, és egy kicsit másképp fogsz nézni erre az időre, erre az időszakra, vagy arra a helyre. Nem egy ilyen utálattal, ilyen nyűkként, teherként, hogy jaj, de utálom ezt, hanem lesz egy célod, egy missziód, lesz benne egy kihívásod, hogy Isten használjon téged ebben. Tehát nézz körül, és ugyanúgy akár a családodban. Ha engedd, hogy használjon Isten. Én épp a valamelyik nap gondoltam végig, hogy olyan hálás vagyok, hogy én voltam az első, aki a családunkban megtért. És nem is tudtam, hogy mi lesz, vagy ebből Isten mit akar. És most visszanézek, és Isten használt abban, hogy megtért a nővérem, megtért az ő férje, megtért az anyukám, és aztán megtért az én nagynéném, és az ő két lánya, és Isten használt. És visszanézek, és csak ilyen, nem is tudom, hogy hogyan, csak emlékszem egyszer, elmentem hozzájuk a nagynénémékhez, és azt mondtam, hogy hát én gyülekezetbe járok. És mindenki nézett rám, hogy a Peti... Nem vagy normális, mert ők voltak a nagy templomba járók, de persze az életük az meg teljesen nem azt mutatta, és aztán elhívtam őket, hogy hát gyertek, én megtaláltam, gyertek el, nézzétek meg ti is. És aztán megtértek ők is. És olyan jó így nézni a családunkra, és azóta már a sógoromnak az anyukája is megtért, és Isten így használja az életünket. És Isten oda helyezett téged, hogy hiszem, hogy használjon, és hogy legyél az ő eszköze ott. Tehát nézz körül, és engedd, hogy Isten használjon. A következő dolog, a második pont, hogy Isten az imádságon keresztül változtatja meg az embereket. Imádkozz ezért minden nap, imádkozz a listádon lévő emberekért. Tehát nagyon lényeges, és ezt majd látjuk többször is, és szerintem már az előző órákon is, hogy mindezt ima nélkül, csak pusztán, hogy kimegyünk és teszünk dolgokat, ezt nem fog működni. Tehát szükséges, hogy kiállts Istenhez, hogy rendszeresen imádkozz. Azért mondtam, hogy írd fel ezeket az embereket akár is, és kiállts, imádkozz, ne add fel. Mert hiszem, hogy Isten így az imán keresztül hatalmas munkát végez el. És ugye látjuk azokat a hatalmas történeteket, csodákat az igében, amikor Isten az imán keresztül válaszol, ahogy Isten vezeti az ő népét és megszabadítja őket, vagy ahogy látjuk az apostolok cselekedeteiben, és ahogy Pálnak a láncai lehullanak, és a börtön ajtók megnyílnak, ahogy azért, ahogy Pálék imádkoztak, és dicsőítették Istent. És hiszem, hogy nekünk is ez egy nagyon fontos rész, és ezt ne hanyagold el, ne gondold, hogy ez annyira nem fontos. Ez a legfontosabb, hogy ima. Billy Grahamet megkérdezték, hogy mi az, amit tehetnek. És azt mondja, hogy ima. Ez másképp nem fog működni. Azt hiszem, hogy el el tudjuk képzelni, micsoda harc megy emberekért. Én látom, hogy elkezdtünk Győrben imádkozni, csináltunk egy kis ima órát egy héten egyszer, pénteki alkalom előtt, összejövünk és próbálunk ilyen szigorúak lenni, egy órát imádkozunk, és kimondottan emberekért, tehát így nem magunkért akarunk most imádkozni, hanem szolgálatokért, emberekért a gyülekezetben. És tudod, hogy elkezdtünk imádkozni, egyre rosszabb lett. És tényleg, hogy mintha így valami felbojdult volna, és emberek elkezdtek nem járni, meg eljöttek gyülekezetbe, megtértek, aztán utána visszamentek, és mondom, mi történik? De elkezdtünk imádkozni, és egy harc van, egy hatalmas harc van az emberekért. És ezért ne állítson ez meg, vagy ne hagyd abba, hanem harcolj. És Hudson Taylor is így tért meg, hogy az ő húga minden nap imádkozott érte. Minden étkezés előtt kiáltott Istenhez az ő testvéréért, és aztán megtért. A harmadik pont, keresse a barátság ápolásának módját a listán szereplőkkel. Sokszor, mint keresztények, úgy félreértjük azt, hogy milyen kapcsolatban is legyünk mi nem hívő emberekkel, és azt gondoljuk, hogy nem vagy keresztény, akkor te milyen gáz vagy, és tényleg azok persze, de ez nem azt jelenti, ugye, hogy ilyen fokhagymát hordunk a nyakunkban, meg ezüstgólyót, hogy nem tudom, és mint a farkas embereket, valahogy nem tudom, távol kell tartani, vagy a nem farkas embereket, mik ezek a vámpírok. Távol kell tartani magunktól őket, hanem én hiszem, hogy ahogy Jézus is tette, ugye kapcsolatban volt az emberekkel. És látjuk, hogy bement hozzájuk, együtt kajált velük, beszélgetett velük, bement a házukba, ott volt ugye Zákeus, ez a vámszedős, nálad fogok kajálni. És a farizeusok meg nagyon megbotránkoztak ezen, hogy ilyen bűnös emberekkel lógott Jézus. És hiszem, hogy nem baj, amikor mi találkozunk, vagy kapcsolatot ápolunk, hogy ez egy nagyon fontos része a szolgálatnak, vagy a missziónak, hogy elhívunk embereket, akár a házunkba, találkozunk velük. És persze nem azért, hogy elmenjünk velük a kocsmába, aztán jó lerészekedjünk, vagy nem tudom, ami őrültségeket csináljunk, de fontos, hogy kinyúljunk. Jézus is azért imádkozott, hogy meglegyünk tartva, nem azért, hogy Isten kiragadjon minket ebből a világból, hanem hogy meglegyünk tartva itt ebben a világban. És Pál is ott az első korintusi levélben egy picit beszél erről, hogy a korintusi gyülekezetnek nagyon furcsa dolgokat gondoltak, hogy most hogyan lehet kapcsolatunk emberekkel, meg mit tegyünk. De ott is Pál arról beszél, hogy egy keresztény, aki bűnben él tudatosan, szándékosan, és abból ő nem hajlandó megtérni, ahol azt mondja, hogy így válasszátok el magatokat, hogy így ne legyetek vele közösségben. De azt mondja, hogy de nem e világ bűnöseivel, vagy paráznájaival a gondolt itt, mert ugye akkor ki kéne mennünk a világból. Azokkal az emberekkel menjünk, és nyúljunk kifeléjük, és érd el őket. Tehát én nagyon bátorítalak, hogy ne legyünk olyan keresztények, akik így rögtön megítéljük. Van egy ilyen felmérés, hogy mi az, amit utálnak a nem keresztények a keresztényekbe. És az első dolgok között ott szerepel, hogy a keresztények sokszor olyan ítélkezőek és lenézőek. És sokszor tényleg így nézünk, hogy jaj, te ilyen bűnös életet élsz. Hát persze, hogy ilyet él. Hát miért élne? De menj és nyújj ki feléjük, és keresd a kapcsolatot. Mi nagyon szeretünk meghívni embereket hozzánk, és családosokat, és megmutatni nekik, hogy hogy élünk, beszélni az életünkről, kapcsolatba lenni velünk. És sokszor lát, olyan jó megtapasztalni ezt, hogy hogy ti nem vagytok ilyen ufók, vagy nem tudom. Mert sokszor ugye az embereknek azt gondolják, hogy jó, te keresztény vagy, ráadásul most vagy egyesületbe jársz, tehát biztos, hogy valami furi ember vagy, valami kicsit ilyen szektás, meg ilyen nagyon ilyen fanatikus vagy, hogy Bibliát olvasol, meg evangélizálsz. És aztán amikor megismerkednek velünk, akkor látják, hogy ezek hétköznapi emberek, teljesen normálisak, szeretnek egyesületbe járni, de normálisak. És olyan jó bátorító volt, hogy az egyik, van két testvér, vagy egy testvérpár a gyülekezetben, nagyon fiatalok, ilyen 15-16 évesek, és az apukájuk, hát ő nem hívő, és voltak náluk vendégek, és a gyerkőcök meg jöttek bibliaórára, és akkor mondják a vendégek, ugye hát ateista révén, hogy hát minek mentek gyülekezetbe, hát ez olyan butaság, meg úgy csak mit tanultok. És az apukájuk, aki nem keresztény, mondta, hogy de, menjenek, mert nagyon jó. És ugye a pásztoruk is teljesen jó fej, mindenről el lehet vele beszélgetni. És én annyira örültem, nekem ez olyan nagy bók volt, hogy beszélgettem vele egy pár szó, nem sokáig, de beszélgettem vele a házasságról, Istenről, autókról, meg mindenfelé dolgokról, Audiról is, autókról is, persze. És annyira, hogy ő így gondolkozik rólam, hogy ez egy normális ember, hogy teljesen jó fej, és engedi a gyerekeit hozzám. Úgyhogy, de ez kell azért, hogy megismerjenek, és hogy ne csak valamilyen hamis kép legyen az emberekben. Tehát lépj is, akár hívd meg magadhoz embereket, vagy ülj le egy kávéra vele, és beszélgessetek. Negyedik pont, hogy vessük fel mindegyiküknek azt, hogy szívesen elkísérnénk őket egy különleges evangelizációs összejövetelre. Wow! Milyen szépen hangzik. Ugye itt kezdődnek azok a problémák, amikről már beszéltünk, hogy jaj, hogy mondjam. Hogy hívjam őt el a gyülekezetbe, meg most mit fog szólni, hogyha én ezt mondom neki. De ez az, amikor azt mondod, hogy most alkalmas ez a hely, vagy ez az időpont, vagy alkalmatlan. De legyél ebben bátor, és mondd, hogy figyelj, lesz egy ilyen, nem jössz el. Vagy figyelj, vasárnap vannak bibliaóráink, nincs kedved eljönni egyszer. Olyan jó bibliaórák vannak, és olyan jó, gyere, hallgass meg. Egyszerűen csak így hívd el, és nyisd ki a szádat, ne félj, ne rettegj, mert Isten meg fogja ezt áldani. Mit fog történni? Hát maximum visszautasít. Vagy lehet, hogy el fog jönni. Tudod, olyan sok, van egy jó pár fiatal nálunk, és ugye megy a Facebookon a hívogatás, meg mi történtek, a megosztások, és ilyen lelkesen mondják, hogy képzeld el, teljesen véletlenül csak rámentem az ő oldalára, elkezdtünk csetelni, gondoltam, akkor meghívom, és el fog jönni, képzeld el. És annyira örülök neki, hogy ilyen bátrak ebben mennek, hívják, aztán vagy igen, vagy nem, de hívd el bátran az embereket. Tehát, hogyha jöttök akár fel erre a fesztiválra, akkor hívd, hogy lesz egy nagyon klassz alkalom, jó zenék, ott leszünk az arénában, legalább megnézheted, ha még nem voltál, még fizetni se kell érte, ezertagú kórus, és milyen jó lesz, gyere, jó buli lesz. Nem megyek el, akkor gyere el vasárnap a bibliaórára. Ez itt van Debrecenben, nem kell utazni, és ez se kerül pénzbe. Tehát bátran hívos, bár lehet, hogy kell kézzét bedobni valamit, igaz. Na, szóval legyél bátra ebbe, hívogasd, ne félj ettől, hanem tedd ezt. Az ötödik pont, ugye a gondozza. Ugye itt jön már az, amikor elkezdődik egy ilyen utó gondozás, vagy amikor emberek eljöttek és megtérnek, hogy mit tegyünk. És ugye itt is szó van arról, hogy imádkozzunk ezekért az emberekért, akik befogadták Krisztust. És legyél ebben kitartó, mert ugye innen kezdődik a nagy harc, amikor az emberek eljönnek, érdeklődnek, tetszik nekik, hogy mi legyen. És egy nagyon fontos dolog, hogyha lapozol tovább a 38. oldalra, akkor itt ezekben látsz, hogy ugye, itt az író használja a Máté 4-et, a magvetőnek a példázatát, ugye ismerjük mindjárt ezt a történetet, és tudjuk, hogy van olyan mag, ami jó földbe esik és gyümölcsöt hoz, de van olyan is, ami nem fog gyümölcsöt hozni. És tudod, lehet, hogy a te életedben is sok ilyen gyümölcstelenség van, hogy csalódtál, mert elhívtad, eljöttek, vagy el se jöttek, ugye nem történik semmi változás az emberekben. És ez sokszor ilyen csalódást okoz, hogy én már olyan sok embert hívtam, meg olyan sokszor próbálkoztam, de mindig vagy pedig ilyen érdektelenség fogadta ezt az egészet. Csak esetleg ő az egyetlen, vagy az egyetlen, aki jött. Ez nagyon fontos, hogy ha van egy listádon néhány ember, és abból csak egy tér meg, akkor nézz arra az egyre. És most sokszor, persze mindannyian szeretnénk, hogyha ha 10 emberből mind a 10 megtérne, vagy a többség megtérne, hogy 8 megtért is. 2 meg nem számít, ugye? Mi nem vagyunk olyan, mint Jézus, hogy ott hagyja a 99-et, és akkor megtért belőle 8 ember. Én látom ezt, hogy és ez persze egy jó vágy, hogy szeretnénk, hogyha minél többen megtérjenek. De sokszor meg elfelejtjük azt a néhány embert. És ugye ott vagyunk, és kesergünk azon, hogy jaj, nem tértek meg, jaj, nem jönnek. És aztán ott van az az egy, vagy ez a 2, akik meg jöttek, és érdekelné őket. És tudod, akkor önts beléjük. És néhány éve csináljuk, vagy kezdtük ezt a gyülekezetet Győrben, és hát még nagyon hullámzóak, hogy jönnek emberek, nem jönnek, és néha ott vagyunk, nem tudom, 20-25-en, vagy 30-an is, néha meg ott vagyunk, nem tudom, 3-4-en. És ezt már úgy az elején nagyon Isten belém verte, hogy figyelj, annak a 3-nak annak ad. És törődj azokkal. Ne arra nézz, hogy nincs ott 27, hanem arra nézz, hogy ott van 3, és ő nekik ad a legjobbat. És ezt mindig mondom azoknak az embereknek, akik ott vannak és segítenek nekem. Van egy lány, aki nagyon a szívén van, a kis faluja, egy ilyen 5-600 fős kis falu, Rába Csécsény a neve, és próbálgatva a kis gyerekeknek ilyen bibliórákat tartani, meg fiatalokat hívogatni, gyerektáborokat szervezünk, és sokan eljönnek onnan tényleg, és vannak, akik meg is térnek, és járnak a bibliórákra, de nagyon sok meg nem. És sokszor jön is szomorú, hogy nem jöttek, meg nem tértek, meg elfordultak Istentől. De mondom neki, hogy figyelj, de itt van az a 2, akik meg jönnek. Akkor önts beléjük, és foglalkozz velük. És tudod, lehet, hogy csak egy ember van körülötted, akkor ővelük foglalkozz. Akkor ővelük törődj. Ahogy Jézus is, ugye ott hagyja a 99-et, és elmegy azért az egyér. Tehát, hogyha egy van, akkor azért az egyér megteszek mindent. És elkezdek velük foglalkozni. És én nagyon bátorítalak, hogy tényleg ülj le vele, akár tanulmányoz. Ugye van ebbe a csomagba egy ilyen 30 leckéből álló kis tanulmányozós füzet, és nagyon, nagyon egyszerű, nagyon praktikus, és főleg az első 5 vagy 6 lecke az ilyen alapdolgokról szól. És át lehet velük menni, tanítványozni őket, elkezdeni velük foglalkozni. De tedd meg! És ugye innen kezdődik a következő lépés, hogy ez már ugye átmegy egy kicsit misszió, vagy ilyen szolgálattá, rendszeressé. Hogy itt a 39. oldalon ott van egy stratégia, hogy akkor hogyan is foglalkozzunk velük, ugye elkezdődik az utógondozás ezekkel az emberekkel. És mindegyik stratégiához tartozik egy-egy igevers itt a 38. oldalon, és az első, ugye így hangzik, ugye az első Tesszalonika a 2:6-8. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mi Krisztus apostolai élhetünk volna tekintélyükkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekét. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem saját lelkünk is, mert annyira megszerettünk titeket. Tehát az első oda esetleg be is írhatod, hogy Pál önmagát adta. És ha ismered Pálnak az életét is egy picikét, ha megnézed az apostolok cselekedeteit, vagy az ő leveleit, akkor tényleg Pál egy hatalmas szolga volt. És az első korintusi levélben ő magát úgy is jellemzi, mint egy rabszolga, mint egy gáján egy rabszolga, aki tudjátok, úgy evez. Ott van benne a hajóba, lent a hajó legmélyén, a legsötétebb, a legbüdösebb helyen, és ez a szó ezt is jelenti, hogy egy ilyen evezős. És ez az a hozzáállás, amikor mi elkezdünk foglalkozni valakivel, hogy jövök és szolgálom őt. És olyan leszek, mint egy anya, aki szolgálja a kis csecsemőt. És ugye az a gyerek, az még pelenkázni kell, az néha bekakil, bepisil, néha furi dolgokat csinál, büfizik jó nagyokat, helyre kell tenni, új ruha, sokszor elmondani ugyanazokat a dolgokat. De ez a szolgálat. Tehát ugye nem mondjuk a pici babának még, hogy jaj, most már ne kakíj be, hanem menjél most már a WC-re. És ez az, amit azt mondja Pál, hogy én egy ilyen szolga vagyok. Egy utolsó kis evezős szolga ott lent. És láttátok talán a filmet, a Ben Hurt, jól mondom, mert múltkor Robin Hoodot mondtam. Tehát a Ben Hurt, ez kicsit más, ez ott nem volt evezés, de ott volt ugye a Ben Hurban, és ott nyomták a fiúk lent az evezőket. És voltak ilyen kemény, kigyúrt csávók, akik még egy kicsit így ösztönözték őket az ostorra, hogy na gyerünk fiúk, gyorsabban, erősebben. És azt mondja Pál, hogy én ilyen vagyok. És tudod, ez egy nagyon fontos látás, akár a szolgálatban, az utómunkában, hogy így önmagunkat adjuk ezeknek az embereknek. Hogy leteszem az életemet, most arra az időre tényleg ővele foglalkozom. Odaadom az időmet, odaadom a pénzemet, lehet, hogy meg kell hívnom egy kávéra, lehet, hogy le kell mondanom a Debrecen meccsről, és nem tudok kimenni a Debrecen meccsére. És tehát ez a szolgálat, hogy én rabszolgává teszem magamat őértük, hogy növekedjenek, hogy megismerjék Krisztust. És tudod, sokszor tényleg nagyon nehéz ezekkel az emberekkel. De Isten ezt meg fogja áldani. Tehát így add önmagadat. A második, ugye újra látjuk, hogy Pál kitartóan imádkozott. Az első Tesszalonika 3:10, amikor éjjel és nappal buzgón könyörögtünk azért, hogy láthassunk benneteket és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. És Pál nagyon sokszor ír, tehát hogyha olvasod a leveleit, folyamatosan látjuk, hogy Pál imádkozik, miért imádkozik az emberekért, bátorítja őket, hogy ugye szüntelen imádkozzatok, könyörögjetek, kér imád magáért is, de látjuk, hogy mindig imádkozik az emberekért. És ez nagyon lényeges, hogy tegyük, imádkozzunk, imádkozz ezekért az emberekért. És nincs túlhangsúlyozva, ezt nem lehet túl sokszor tenni, hanem tedd, bátran imádkozz. És lehet, hogy néha azt látod, hogy nincs más eszközöm, hogy már annyiszor elmondtam, úgy elmondtam, de még mindig nem érti, még mindig nem látja. Imádkozz ezekért az emberekért. A harmadik pont, hogy másokat küldött Pál apostol. És elküldte Timóteust, ami testvérünk, elküldtük Timóteust, ami testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében az Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben. Ez az 1 Tesszalonika 3:2-ben van. Sokszor Pál elvonult a szanatóriumba, amit úgy neveztek akkor, hogy börtön, és ugye nem mehetett, de mindig próbált arra törekedni, hogy valaki akkor menjen helyette. És felkészített embereket azért, hogy mehessenek, és hogy ezeket az embereket bátorítsák, helyreállítsák. Látjuk a korintusi levélben, az első korintusi levélben is, hogy elküldöm hozzátok Timóteust, aki ugyanolyan, mint én, és engem azt képvisel, amit én, úgy lát dolgokat, hogy én, hallgassatok rá, kövessétek őt. Ugye Pál nem mehetett, akkor küldte Timóteust. És amikor elkezdünk akár szolgálni, vagy foglalkozni emberekkel, nagyon sokszor meg fogod tapasztalni, hogy ugye jönnek olyan helyzetek, amikor esetleg te nem tudsz menni, vagy valami akadály, vagy nehézségbe ütközik az, hogy menj. És Jani barátomat ugye nagyon sokan ismeritek, jól ismeritek, és ő egy ilyen nagyon erős egyéniség. Nagyon szeretem, hogy ilyen, sokat tanultam tőle, én nem vagyok ennyire ilyen. És amikor Esztergomba együtt szolgáltunk, és adódott valami probléma. És akkor ugye fölhívom, hogy figyelj, ez a helyzet, hogy hát nem tudok menni, vagy nem tudjuk ezt megoldani. És annyira tetszett az ő hozzáállása, mert sokszor mi emberek milyenek vagyunk, hogy na jó, akkor föladjuk. Nem sikerül, nem jön össze, akkor nem is próbálkozunk. De tetszett benne az, hogy ő azt mondta, hogy na, akkor nézzük, hogyan tudjuk ezt megoldani. És akkor törekedjünk arra, hogy ez megoldódjon. És szerintem Pál is ezt követte, hogy én nem tudok menni, akkor hogy tudom megoldani azt, hogy mégis ezek az emberek tanítva legyenek. Akkor küldök mást. És tudod, ne add föl rögtön az első próbálkozásra, amikor valami nem jön össze, nem sikerül, akadályba ütközik az, hogy én találkozzak valakivel, vagy tanítványozzam őt. Lehet, hogy el tudsz küldeni mást. Lehet, hogy van valaki, aki beugorhat helyetted. De ne az legyen az első megoldás, hogy na jó, akkor úgy hátralépünk. Mert sokszor ezt csináljuk, hogy nem tudok eljönni gyülekezetbe, mert esik az eső. Vagy én nem tudok elmenni szolgálni, jaj, mert fáj a lábam. És tudod, szeretünk ilyen jó kifogásokat gyártani, ebből is van egy pár, majd az óra végén tudok átadni, hogy tudtok mit mondani esetleg Bodinak, de törekedj erre, hogy tudom megoldani. Hogy tudok azon dolgozni, hogy akkor mégis el tudok menni, vagy mégis megoldódik ez. A Pál másokat küldött. Ilyen egyszerűen. Ott volt neki Lukács, Timóteus, Titusz és a többiek. És küldte őket. Ugye a negyedik. Ugye ez is lehet egy módja, hogy kinyúlunk az embereknek, vagy hogy foglalkozunk velük. Ugye a magában ennek a Reménység Fesztiválnak, hogyha te tanácsadó szeretnél lenni, akkor akiket ott tanácsolni fogsz, akik lejönnek és el akarják fogadni Jézust, ugye velük majd fel kell venned a kapcsolatot 48 órán belül, hogy elkezdődjön az utómunka, hogy elmenjenek egy gyülekezetbe, tehát törődni velük. És lehet, hogy ő az ország másik végén lesz, mondjuk, nem tudom, Nagykanizsán, ugye, hogy onnan nem fogsz innen elutazni Debrecenbe, lehetséges, de akkor felvesszük a kapcsolatot vele, levélben, ahogy Pál is ezt tette. Egy csomó levelet írt a gyülekezeteknek, vagy embereknek. És itt ebben a könyvben, a 43. oldalon látsz egy ilyen utógondozó levélmintát, és nagyon praktikus, mert sokszor ilyen süsük vagyunk, hogy jaj, nem tudok mit írni neki, most mit írjak neki, jaj, nem tudom. Na, itt a megoldás, ezt használhatod, beírod a nevét, hogy Gipsz Jakab, nagyon örültem, hogy megismertelek, és bemásolod. Ő ezt valószínűleg nem fogja ismerni, tehát nem lesz ciki, úgyhogy majd egyszer pár év múlva le fogsz bukni, amikor ő kezébe is oda kerül ez a könyv, hogy a fenébe ezt itt kaptam tőle, tudod, én erre nem voltál képes, hogy magadtól így néhány sort nekem? Hát, bocsi, ilyen vagyok. De nyugodtan használd, esetleg kiegészítheted, ha még van valami ötleted. Nekem nem lenne, hogy biztos, hogy ezt használnám. Úgyhogy csak egyszerűen, és tényleg nagyon bátorítalak, hogy használd. Tehát ma már szerintem itt a teremben majdnem mindenkinek van Facebook oldala, van e-mail címe, tudsz levelezni, tudsz írni, bepötyögöd akár egy ujjal is, ha nem megy gyorsabban, és akkor írsz néhány sort neki. De használd ezt, és tudod, elgondolkodtam azon, hogy például Pál mit csinálna ma, vagy mit kezdenem a mai technikával, hogy Pál apostolnak lenne egy Facebook oldala, akkor ő mire használná ezt? És néha annyira... Szóval, amikor keresztények miket tesznek ki a Facebook oldalokra, és miket tárgyalnak meg, néhányszor így rászóltam emberekre, akiket így ismerek, és valamilyen kapcsolatban vagyunk, megrendszabályozom őket, hogy figyeljenek oda. De Ez egy nagyon jó eszköz egyébként a kezünkbe, hogy jól használjuk. Tehát használhatnánk ezt tök jó dolgokra is. Az internetet, a Facebookot, az e-mailjeinket. És hiszem, hogy Pál nagyon jó használná, biztos neki lenne egy csomó Facebook oldala. Lenne a korintusi Facebook oldala, a galatai Facebook, és akkor minden Gyülinek lenne, és nyomná, és használná. És én bátorítalak, hogy használd, és ezen keresztül is elérheted az embereket, vagy megkezdődhet ez a utógondozás. Az utolsó pedig, hogy Pál visszatért, tehát az ötödik pont, hogy Pál visszatért ezekhez az emberekhez. Ha olvasod az apostolok cselekedeteit, akkor látod, hogy Pál újra visszamegy azokhoz a gyülekezetekhez, emberekhez, akikkel már egyszer találkozott, ahol gyülekezetet alapított, és törődött velük. Tehát látjuk, látod ezt az öt pontot, hogy ezek mind olyan dolgok, igazából, amit látunk az igéből, hogy ezeket mind mi is tudjuk tenni. Tehát ezek nem olyan dolgokat látsz itt, vagy hallasz itt, amik felettünk állnak, és azt mondjuk, hogy na hát én erre képtelen vagyok, hogy erre csak Pál volt képes. Én hiszem, hogy ezek olyan dolgok, amit mi is meg tudunk tenni. A munka mellett, a család mellett, a szolgálat mellett. Ezeket így meg tudjuk tenni. És én nagyon bátorítalak, hogy így tedd. És akár, tehát legyél ebben rugalmas. Ezek nem egy eszköz, ne csak egy eszköz legyen a kezedben, hogy na akkor most tényleg csak így csinálom. De akár használhatod ezt is. Lehet, hogy egy kicsit kibővíted, lehet, hogy egy kicsit elveszel belőle, de használd, és próbáld meg ebben, hogy ez hogy működik. És imádkozd át ezt az egészet. Jó, tehát nagyjából igazából ennyi lett volna az én részem, és arról kellene még beszélnem, hogy ugye erről a döntéskártyáról beszélt a Gábor valamennyit, igaz? Tehát ezt ismeritek, csak tényleg nagyon röviden, ugye tanácsadó vagy, ott jön az ember, a kuncsaft, megkérdezett, hogy miért jött, bármiért jött, az a lényeg, hogy a hatos oldalra el kell vinned, ha pisilnie kell, kakilni kell, bármi van, a szüleit keresi a kisgyerek, először átviszed a hatodik oldalon, aztán átmehet elmehet WC-re, vagy bármilyen. Tehát amilyen választ ad, beixeled, és az alapján ugye, követed ezt. Ez szerintem nagyon egyszerű, ha tanácsadó szeretné lenni, mindenkinek azt tanácsolom, hogy azért ezt így jól olvasd át, hogy ne ott először kelljen átolvasnod, ne ott először ismerkedj az igeversekkel, tehát tudd azért, hogy ez miről szól. Tehát nagyon egyszerű, attól függ, mit válaszol, hogyha nem akarja elfogadni Jézust, de vannak kérdései, nem vagyok benne biztos, hogy örök életem van, stb. Akkor ugye az alapján viszed át mindig először a hatodik oldal, és aztán utána a megfelelő oldalra elviszed. Jó? Tehát ez nagyon egyszerű, csak így ismerkedjetek meg vele. És aztán van egy, kaphatnék egy olyan könyvet, azt nem hoztam magammal, azt a János evangéliumás. Azaz. Tehát van egy ilyen kis könyv az Élet Krisztusban. Tehát ezzel a kettővel fogsz, ha tanácsadó leszel, ezzel a kettővel fogsz oda menni az emberekhez, vagy azokhoz, ahhoz az emberhez, aki el akarja fogadni Jézust. És ennek az utolsó oldalán van két lap, az a címük, hogy utógondozó kártya, és ezeket kell a tanácsadóknak nagyon pontosan kitölteni. Tehát erre nagyon, nagyon felhívták a figyelmünket, hogy ezek az információk nagyon pontosan legyenek kitöltve, ugye nyomtatott betűvel, ne filc tollal, ne ceruzával, hanem tollal. Ugye elővesszük a legszebb gyöngybetűs írásunkat, és azzal kell kitölteni, mert ugye ezen keresztül történik az utómunka, vagy ezen keresztül fogják felkeresni az embereket, hogy hol lakik, mi a címe, lesz egy... Ha jól tudom, nem tudom, hogy itt Magyarországon fogják-e csinálni, egy ilyen telefonos felkeresés, vagy megkeresés is az embereket, hogy pár hét után, hogy sikerült-e egy gyülekezetben eljutni, megkezdődte az utómunka, az utógondozás az emberekkel, ezekkel az új hívőkkel. Tehát nagyon fontos, hogy ezt pontosan ki kell tölteni. Ugye mind a kettőt ki kell tépned, szépen ugye kitöltötted, és az egyik kártya a tanácsadó aláírásánál, ott is van, hogy az egyik másolatot be kell nyújtani az irodába, vagy ezt a másolatot. Ott lesznek emberek, ahol ezt leadhatod, és ugye ezt föl fogják venni az adatokat, föl fogják vinni gépekre az adatokat. Tehát ezt leadod, a másikat pedig megtartod magadnak, és ugye ez alapján fogod őt megkeresni, és felvenni vele a kapcsolatot, és bátorítani őt, hogy jusson el egy gyülekezetbe, stb. Stb. Tehát ez nagyon lényeges, nagyon fontos, hogy ezt pontosan és jól töltsd ki. És aztán utána, amikor ezt kitépted, akkor persze ez a könyv az új emberé marad, és ezt odaadhatod neki, de ezek a tanácsadókártyák tehát nagyon-nagyon-nagyon lényegesek és fontosak. Valószínűleg, hogy nem fogsz oda menni sok ember, tehát nem fogsz sok emberrel beszélgetni egy este alatt. Ha a tanácsadó szeretnél lenni, azt mondták, hogy egy estére 1000 tanácsadóra lesz szükség, tehát valószínűleg, vagy hát nem tudni most erre mit mondani, de nem fogsz 15-20 emberrel beszélni, tehát azért ne ijedj meg, hogy jaj, majd 15-20 embert kell nekem itt, mert rendesen egy lelki pásztor leszek. Tehát valószínűleg csak én 1-2 emberhez fogsz oda jutni. Még azt is el kell mondani, hogy ugye lejönnek emberek és felteszik a kérdéseket, ugye átmentek ezeken a lapokon, kitöltitek, de adódhat egy olyan lehetőség, amikor nem tudsz mit kezdeni azzal az adott emberrel, mert olyan problémája van, vagy olyan függősége van, csak lejön hozzád mondjuk egy alkoholista, vagy aki egy drogfüggő, vagy éppen egy olyan ember, aki tudom én, gyerekkorában molesztáltak. Tehát ugye nagyon ott állhatsz, amit esetleg nem tudsz megoldani, vagy nem tudsz velük mit kezdeni. Lesznek a lelkészek a különböző gyülekezetből, ott fognak állni a lelátókon, és ugye közel a színpadhoz, vagy a színpad előtti térhez, és tehát ők lesznek ilyen szuper felügyelők, akiknek jelezheted, hogy van valami problémád, és akkor ők lemennek és segítenek, és hogyha ők sem tudják ezt megoldani, vagy segíteni, akkor lesznek a színpad előtt olyan emberek, orvosok, akik különös szakemberek, akik mint alkoholistákkal, vagy ilyen drogfüggő emberekkel foglalkoznak, ez a szakterületük, és azokhoz lehet irányítani az ilyen nehezebb eseteket. Tehát mindenre van megoldás, egyébként nagyon fantasztikusan meg van szervezve az egész, tehát nagyon ilyen részletekre menőkig figyelnek mindenre, rózsaszín kártya, kék kártya, emelt fel a kezedet, tehát nem kell kétségbe esni, hogy jaj, most mit fogok csinálni, most mit csinálok ezzel az emberrel, felemeld a kezedet, és jön a segítség, ott lesznek ezek a supervisorok ilyen Superman ruhába, és akkor jönnek segíteni, megmentenek téged. Tehát próbáltam nagyon rövid lenni. Rövid voltam? Jó. Jó. Hogyha esetleg van még valami kérdés, akár a döntéskártyával, vagy a kisfüzettel, vagy a fesztivállal kapcsolatban, akkor most szólj, vagy örökre hallgass. Tehát bármi kérdésed van, hogy fog kinézni, én se tudom egyébként, de megpróbálok rá válaszolni, akkor szívesen válaszolok. Felvetődött az a kérdés is többször például, hogy akkor, tehát ha például valakit felviszel és fönn leszel a fesztiválon, tehát felviszel a családból, vagy egy haverodat felviszed, de nem vagy tanácsadó, akkor eszedbe ne jusson az, hogy én lemegyek, és majd én tanácsolom őt. Mert bilincsbe fognak elvinni. Tehát nem is, de ezekhez, akik lemennek megtérni, csak a tanácsadók mehetnek oda. Tehát lesz egy ilyen megkülönböztetett jelzésük, nem tudom, hát ilyen kukás mellény, vagy valami, nem tudom, mit fognak kapni. De lényeg az, hogy ezekkel az új hívőkkel csak a tanácsadók beszélhetnek. És erre nagyon figyelni is fognak, ugye, mert tehát vannak ilyen tapasztalatok, hogy hát ilyenkor jönnek a Jehova tanúi, meg nem tudom mindenhonnan, és akkor ugye próbálnak halászni, és elkapják az új hívőket. Tehát csak a felkészített tanácsadók mehetnek oda, akik ugye elvégezték ezt a keresztény élet és tanúságtétel tanfolyamot. Tehát csak azok lesznek ott. Ha te ezt elvégezted, itt voltál mind a három alkalommal, kitöltöd a jelentkezési lapot, felküldöd Budapestre az irodába, és ők fel fogják veled venni a kapcsolatot, hogy melyik nap tudsz felmenni, és mikor tudnál részt venni ebben a szolgálatban. Tehát ez már nem a bodin keresztül fog menni, vagy nem rajtam keresztül, hanem ez már az irodán keresztül. Ugye van a csomagban egy ilyen sárga lap, ha a tanácsadói szolgálatban szeretnél részt venni, akkor azt kell kitölteni, és azt kell aláíratni a bodival, és elküldeni a Budapestre a Reménység Fesztivál irodájába. Ti azt mondták, hogy aki nem tud bejutni az arénában, nem kik lesz, aki lehet, hogy például mi lesz az emberekkel. Ez jó kérdés. Igen. Ezt mielőtt szombaton elindultam, én is akkor olvastam egy e-mailbe, vagy valahol, vagy az oldalukon, azt hiszem a Reménység Fesztivál honlapján. Úgyhogy szerintem ez még egy új dolog, szerintem biztos fognak erre is valamit kitalálni, hogy tehát erre én sem tudom a megoldást. Mi volt a kérdés? Az volt a kérdés, el is mondjak innen, hogy akik, ugye, mert megtelt az aréna, és már nincs több hely, és akik mégis szeretnének felmenni, azoknak az volt, hogy az aréna körül valahol a stadion kertjébe szerintem csinálnak ilyen kivetítést, és ott végig lehet követni az alkalmat, hogy azokkal, akik ott megtérnek, hogy ott mi lesz, hogy azokkal mi lesz. Tehát el tudom képzelni, szerintem valószínűleg ez lesz a megoldás, hogy oda is visznek ki tanácsadókat, és akkor ővelük is ugyanúgy lesz foglalkozás, vagy tehát így törődés. Kezelésbe vesszük őket. Oké. Még valami? Jó, akkor imádkozom egyet, jó? Drága Jézus, köszönjük neked a mai reggelt, és így köszönjük a te szívedet ez felé, az elveszett világ felé, és köszönjük, Uram, hogy ebből mi is megláthatjuk, hogy felénk is ez a te szíved, hogy a mi elveszett állapotunkba te eljöttél, megkerestél minket, és megismerhettünk. Én nagyon köszönöm, Uram, hogy én már ismerhetlek téged, és köszönöm ezt az új életet, ami te benned, Uram, nagyon áldott, és nagyon különleges. És köszönöm, hogy használni akarsz minket, Uram, egyszerű eszközöket, edényeket arra, hogy a te dicsőséges munkádat, ezt a hatalmas titkot kijelentsd az embereknek. Köszönöm ezt a kegyelmet, Uram, és imádkozom azért, hogy meglássuk ennek a küldetésnek a fontosságát, hogy a mi szívünkön is ugyanúgy ott legyen ez az elveszett világ. És oda, ahova helyeztél minket, akár a családunkban, az iskolánkban, a munkahelyünkön, hadd lássuk így az embereket, és hadd legyünk élők ott, hadd legyünk világító lámpások, akik viszik az evangéliumot újra meg újra, akár a kudarcok, a nehézségek, a kritikák ellenére is. Hadd vigyük, Uram, ennek az elveszett világnak, és imádkozunk, Uram, Debrecenért is, és hogy, Uram, gyújts itt is világosságot az embereknek a fejében, a szívében, hogy itt ennek a nagy válságnak a közepette a kilátástalanság és a nehézségek ellenére az emberek meglássák, hogy nem a gazdasági dolgok fogják megoldani az életüket. Nem az, hogyha kifizetik a hitelüket és lesz munkájuk, hanem az, hogyha te ott vagy az életükben, hogy elsősorban ez a legjobb és a legfontosabb dolog. Urunk, kérünk, könyörgünk, hogy hadd vigyük ezt a megoldást az emberek felé, hadd tudjuk képviselni ezt, és akár alkalmas, vagy akár alkalmatlan is ez az idő, vigyük ezt az embereknek. Kérünk, Jézus, hogy ments meg sokakat, és használd ezt a fesztivált, akár arra is, hogy egy új munka, egy új ébredési folyamat elkezdődjön ebben az országban. És kérünk, hogy ments meg sokakat ezen a fesztiválon keresztül. Imádkozunk, hogy akik ott lesznek, Uram, ilyen előkelő emberek, miniszterek, hogy köztársasági elnök, vagy a főpolgármester, Uram, munkálkodj bennük, és vidd el őket a megtérésig, Úr Jézus. És áld meg ezt az országot, adj nekünk jó vezetőket, istenfélő embereket, akik nem a maguk gazdagságát és jutalmukat keresik, hanem a te országodat és az embereknek a javát. Kérünk, Jézus, áld meg ezt az országot. Jézus nevében. Amen.